Loro Korinto bab 9. Para sedulur, aku wis ora usah ngomongi kowe nek kowe kudu nulungi sedulur-sedulur nang Yudea. Awit aku ngerti nek kowe seneng tutulung. Mulane kowe yo tak gawe pameran marang pasamuan-pasamuan nang Macedonia. Aku ngomong marang sedulur-sedulur kuwi, nek kowe seneng Korinto nang bawa Akaya kono wis padha mulai ngekei urunan wiwit taun sing kepungkur. Kuwi dadi tulodo kanggo sedulur-sedulur nang bawa Macedonia. Mulane ya terus padha melu tata-tata nglumpukke urunan. Aku ngongkon sedulur Titus lan kancane loro iki teko nang nggonmu supaya kabeh ngerti nek nggonku gelem kowe ora kaya tong kosong nanging eneng wujude tenan. Aku ngomong nek dhuwit urunanmu wis bakal dilumpukke sadurunge sedulur-sedulur iki tekan nggonmu. Nek ora ngono, mengko aku kisinan nek eneng sedulur-sedulur saka Macedonia teko nanggonmu bareng karo aku, nanging urunanmu durung dicaweske. Ora aku dhewe, nanging kowe bareng mesti melu isin. Awet aku wis ngomong nek kowe keneng tak percaya. Mulane sedulur Titus lan kancane tak kongkon budal dhisik nanggonmu supaya padha ngrewangi nglumpukke urunan sing mbok janji ndek biyen. Dadi nek aku teko urunanmu wis dicaweske supaya bisa ketok neng urunan kuwi metu songko ati sing lega lilo ora metu jalaran kuwi kepeksa. Aja lali marang tembung sing unune ngene para sedulur. Sing nyebar setitik ya bakal ngundo setitik. Nanging sing nyebar oke ya bakal ngundo oke. Nek kowe pawe siji-sijine kudu mikir dhewe ing ati arep ngekei piro. Aja kepeksa apa terus gelo ing mburi. Ngerti ya para sedulur, Gusti Allah seneng nek awake dhewe pawe karo ati sing bunga. Gusti Allah nduweni kuasa berkahi kowe ngungkul-ungkuli sempok butuhke supaya sak wanci-wanci kowe bisa kecukupan ing perkara apa wae. Kowe malah bisa nduwe turahan oke kanggo nindakke sak wenane penggawean sing becik kanggo nulungi liyane. Bab iki nang kitab eneng ayat sing unune ngene. Dekne ngedum marang sing melarat. Gusti Allah bakal eling marang kabecikane wong kuwi selawase. Para sedulur, Gusti Allah sing nyaweske wiji kanggo sing nyebar supaya eneng pangan kanggo sing ngele. Ya Gusti Allah uga sing bakal nyukupi kowe terus ing kabutuhanmu, supaya kowe bisa maju terus nggon menulungi liyane sing kekurangan. Gusti Allah bakal ngantepke hatimu lan bakal nyukupi kowe ing werna-werna perkara, supaya selawase kowe bisa urun marang liyane. Karo meneh para sedulur, urunan saka atimu sing bakal tak gawa nang Yudea kuwi bakal marake sedulur pirang-pirang padha matur kesuwun marang Gusti Allah. Dadine urunanmu kuwi ora namung nyukupi kabutuhane sulur-sulur nang Yudea, nanging urunanmu uga marake wong pirang-pirang padha matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Mengkono kuwi bakal ketara uga nek kuwi padha tresno tenan marang Gusti Allah lan padha kepengin nuruti kekarepane. Lan wong uke bakal ngelem Gusti Allah. Jalaran padha weruh kabecikanmu. Lan padha niteni dhewe nek kuwi ora namung ngakoni, nanging nyoto tenan nglakoni kabar kabungane Kristus. Wong-wong bakal ngelem Gusti Allah uga. Jalaran kuwe ora eman ngedum berkah marang sedulur-sedulur nang Yudea lan sedulur-sedulur liyane. Sedulur-sedulur kuwi bakal padha ndongake kuwe karo katresnan. Awit Gusti Allah ngedunke kabecikane marang kuwe sampai luber-luber. Mulane ayo padha matur kesuwun marang Gusti Allah. Sing wis ngedunke pawe sing gede banget marang awake dhewe. Pawe sing gedene ora kena didunungke nganggo tembunge manungsa. So.